بعض اسلامی بھائی چادر کی لمبی سی تہ بنا کر نمازی کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں، کیا یہ سترا کافی ہے؟ ہرگز نہیں ہوا، تو بالکل جہالت کی بات ہے. چادر بھی گڈی بنا کر نیچے رکھ دیتے ہوں گے، پھر اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں. سترا کم از کم ایک ہاتھ یعنی آدھا گز اونچا ہونا ضروری ہے کم از کم. اور یہ مسجدیں جو ہے نا، یہ سب چھوٹی مسجدیں، فیضان مدینہ بھی چھوٹی ہے، تو جیسے کہ آخری صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں جہاں میرا ٹیبل رکھا ہوا یہاں سے بھی کوئی گزر نہیں سکتا جب تک سترا نہ ہو. بعض سائیں بھائی وہ دور سے گزر جاتے ہیں. تو یہ منڈھیر بنانے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ادھر پیچھے سے کئی لوگ، یہ منڈی میں بےچارے مزدور کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتے، بس وضو کیا اور وضو خانے پر ہی شروع ہو جاتے ہیں، ان کو اتنی بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑھے، یا پھر ادھر پڑھتے رہتے نمازیں تو سارے لوگ گزرتے رہتے تھے ان کے آگے. تو یہ منڈیر ہم نے بنا دی کہ کم از کم اپنے کو آسانی ہو جائے. تو نماز چاہے وہ آخری صف میں پڑھ رہا ہے اور یہ محراب ہے، اس کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں تو گناہگار ہوں گے. لیکن اب چونکہ یہ منڈیر ہے اور منڈیر کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر منڈیر کے اندر پڑھ رہا ہے، چاہے آخری صف میں منڈیر کے ساتھ ہی کھڑا ہو کر، تب بھی یہاں سے نہیں گزر سکتے اگر بیچ میں کوئی سترا نہیں. اگر ایسا آپ نے کیا ہے تو توبہ کر لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.